www.pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 marca, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od północy obowiązuje specustawa w sprawie koronawirusa. W Polsce jest 6 potwierdzonych przypadków tego patogenu. Włoskie władze zapowiedziały zaostrzenie środków bezpieczeństwa w związku z epidemią. Seria wypadków w Tatrach. Ratownicy apelują o rozsądek. Od północy obowiązuje już specustawa w sprawie koronawirusa. Zakłada ona m.in., że pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza też prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem za okresy nie dłuższe niż 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. W Polsce potwierdzono 6 przypadków koronawirusa. W sumie w całym kraju hospitalizowanych jest 128 osób. Ponad 1300 jest w kwarantannie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że nowy przypadek koronawirusa potwierdzono u kolejnego pasażera autobusu, którym z Niemiec podróżował tak zwany pacjent zero. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze, na szczęście. Tak naprawdę z informacji dzisiejszych wszyscy pacjenci, którzy są w Polsce z potwierdzonym koronawirusem, czują się względnie dobrze. Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia. Minister zdrowia zaapelował też o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nienarażanie innych na zakażenie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. 4 godziny zamiast 3 dni. Tak szybko od przyszłego tygodnia będzie można diagnozować koronawirusa w Szczecinie. Odpowiedni sprzęt do wykonywania testów trafi do Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej. Do tej pory pobrany od pacjenta materiał trzeba było wysyłać do laboratorium poza regionem. To pozwoli na szybszą diagnostykę wśród większej liczby pacjentów, mówi Mateusz Iżakowski ze Szpitala Przyarkońskiej w Szczecinie. Sprzęt, dzięki któremu na miejscu będziemy mogli przeprowadzać badania. Takie badania będą zajmowały tylko 4 godziny od momentu pobrania próbki. Co ważne, jednocześnie będziemy mogli przebadać nawet 12 próbek. Obecnie w szczecińskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywają kobieta i mężczyzna, u których wykryto koronawirus. Jeden pacjent czeka na wyniki badań. Na początku epidemii tylko w Warszawie można było analizować próbki. Obecnie 11 laboratoriów diagnozuje w Polsce koronawirusa. W regionie jak na razie takiego nie ma. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Rząd Włoch zapowiada nowe środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do tej pory kwarantannie podano tylko kilka obszarów na północy kraju. Jeśli sytuacja się pogorszy, rząd ogłosi zakaz wjazdu i opuszczania całej Lombardii oraz 11 prowincji w innych regionach. Zgodnie z rządowym dekretem, którego we wszystkich objętych zarządzeniem regionach szkoły będą zamknięte co najmniej do 3 kwietnia. Przestaną też działać muzea, boiska i baseny. Ponadto wszyscy pracownicy służby zdrowia przebywający na urlopach zostaną wezwani do pracy. Sytuacja w związku z koronawirusem we Włoszech jest coraz poważniejsza. Wczoraj zmarło kolejnych 36 osób. Liczba śmiertelnych ofiar epidemii wzrosła do ponad 230. Podczas codziennej wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że średnia wieku zmarłych to 81 lat. Wszyscy cierpieli na inne poważne choroby. Angelo Borelli dodał, że obecnie z powodu koronawirusa na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 550 osób. Stwierdzono największą liczbę zakażeń w ciągu doby, ponad 1150. W tej chwili na koronawirusa choruje we Włoszech ponad 5000 osób. Blisko 2000 przechodzi chorobę lekko i znajduje się w izolacji w domu. Do większości zgonów i zakażeń doszło w Lombardii na północy Włoch. W związku z epidemią rząd zdecydował o zatrudnieniu w służbie zdrowia dodatkowych 20 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ratownicy Topru apelują o rozsądek. Tylko wczoraj doszło do kilku wypadków. Jedna osoba zginęła w rejonie Rysów. Ratownik Tomasz Wojciechowski przypomina, że w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zaczyna się robić twardo, w związku z czym konieczne posiadanie raków, czekana, umiejętność posłużenia się tym wszystkim, ale ze względu na ciągle występujące zagrożenie lawinowe, również doświadczenie i tak zwane ABC lawinowe, czyli detektor, sonda, łopata. Jeżeli doświadczenia się nie ma, najlepiej w tych warunkach góry się nie wybierać. W górach panują typowo zimowe warunki do uprawiania turystyki, szlaki są pod śniegiem i część z nich jest nieprzetarta pod warstwą świeżego śniegu. Na większości szlaków turystycznych występują oblodzenia. Jest bardzo ślisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur na wschodzie kraju z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane w drugiej połowie dnia. Na zachodzie wzrastające do dużego. Będzie maksymalnie od 5 stopni na południowym wschodzie do 10 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze witam Państwa pięknie. 13 marca na ekrany kin wchodzi nowy, niezwykły film, niecodzienny, Zieja. Reżyserem filmu jest Robert Gliński. Muzykę skomponował Cezary Skubiszewski. A historię rozpoczniemy właśnie tak. Zieja Jan, syn Michała i Konstancji, urodzony 1 marca 1897 we wsi Ossa w powiecie opoczyńskim. Zgadza się? Osse. Wieś nazywa się Osse. A Osse? No, niech będzie i Osse. Osse. Ksiądz tak jak ja ze wsi. To zapytam od razu o najważniejsze. Proszę mi powiedzieć, z tym tak zwanym korem, to ksiądz sam ich znalazł, czy też ktoś księdza do tego nakłonił? Korem? Komitet Obrony Robotników. Sam bym na to nie wpadł. Oczywiście, że zrobiłem to za namową. I powie mi ksiądz kto? A to nie powinno być żadną tajemnicą. No to jeszcze raz. Kto was namówił do działania na szkodę Polski Ludowej? Może nam ksiądz podać jego imię i nazwisko? Skoro wiecie o mnie wszystko, to powinniście wiedzieć. O, widocznie coś przełączyliśmy. Proszę, imię i nazwisko. Jezus Chrystus. Z Nazaretu. Możesz przestać? pierwszy niezwykły obraz z muzyki filmowej do filmu Zieja, skomponowanej przez Cezarego Skubiszewskiego, a ze mną reżyser filmu, pan Robert Gliński. Witamy pięknie. Witam. Reżyser, scenarzysta, pedagog. Ja patrzyłam na pana, liczył pan te ostatnie takty uderzenia. Jeszcze cały czas żyje się trochę produkcją tego filmu? Tak, ja lubię tę muzykę. Pomimo, że ona jest taka klasyczna bardzo, ale dobrze się rymuje z filmem. Może powiem, co słyszeliśmy. Słyszeliśmy dialog pomiędzy księdzem Zieją a antybohaterem filmu, czyli majorem, który go przesłuchuje. Gra go Zbigniew Zamachowski, natomiast księdza Zieje gra Andrzej Sewery. Nie wiem, czy państwo poznali te głosy, ale to są wybitne kreacje aktorskie. Stworzyli koledzy tutaj w filmie. Natomiast muzykę skomponował kompozytor z Australii, Polak, który tam mieszka i zazwyczaj pisze muzykę do filmów hollywoodzkich, więc może tu jest mniej znany, ale ta muzyka jest taka piękna, wypełnia bardzo ekran. Ona ma głębie, emocje ma. I ja, dla mnie nawet czasami ona była za bardzo emocjonalna i musiałem Cezaremu mówić, żeby ją trochę gasił. A on mówi, jak to, przecież muzyka musi nieść serce i widz musi się tutaj rozpłakać, bo ona musi mieć taką siłę w sobie. I ma rzeczywiście, ma taką wielką, także ja lubię jej słuchać, pomimo że nagrywaliśmy tę muzykę. Potem ja ją miksowałem, potem miksowałem cały film, więc słyszałem te fragmenty muzyczne po 100 razy, więc generalnie już powinienem mieć ich dosyć, natomiast ona coś ma w sobie takiego pięknego, uspokaja, jest taka, bym powiedział, terapeutyczna. Jesteśmy po premierze w Watykanie, po premierze polskiej. Emocje, sensacje, jakie były reakcje? Te pierwsze, ale trzeba powiedzieć, że 13 marca wchodzi... Cały czas o tym przypominamy, tak. Wchodzi film do kin. Watykan to był taki pokaz, bym powiedział, taka sonda trochę, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to odbierać będzie duchowieństwo, jak to odbierać będzie Kościół i na dodatek kilka scen w tym filmie było kręconych w Watykanie. Na placu Świętego Piotra jest scena w Kaplicy Sykstyńskiej, której co prawda nie kręciliśmy w Kaplicy Sykstyńskiej, bo została zrobiona przy pomocy efektów komputerowych, natomiast jest to święte miejsce, takie pełne takiej wielkiej siły, czyli Kaplica Sykstyńska, o której kiedyś Goethe powiedział, że kto nie widział Kaplicy Sykstyńskiej, nie wie, do czego zdolny jest człowiek. Że tam jest, te freski Michała Anioła mają taką ogromną siłę, że nie zdajemy sobie sprawy z możliwości ludzkich sił. Więc i w Watykanie ten film został przyjęty bardzo dobrze. Było paru kardynałów, hierarchów, ale były zakonnice. Też to ja tak pamiętam, bo to już było kilka tygodni temu, siedziała taka grupa zakonnic, nie tylko polskich, ale też były jakieś takie zakonnice czarnoskóre i z różnych krajów. I one fantastycznie to odbierały, ponieważ w filmie pojawia się parę wątków religijnych, które trochę są na jakiejś kontrze wobec oficjalnych poglądów, czy watykańskich, czy pokazują jakoś delikatnie tę polemikę, która się toczy teraz w Watykanie pomiędzy różnymi wizjami Kościoła. I one tak się chichrały i tak się śmiały i tak bardzo emocjonalnie odbierały te sceny, że sobie pomyślałem, oho, tutaj coś jest też dla nich. Ale przede wszystkim film jest dla nas, dla naszego kraju i dla współczesnego życia w Polsce, tak bym powiedział. A często tak, spotykał się pan z takimi pytaniami, a właściwie kim był ten ksiądz Zieja? Kto to jest? Jeszcze tam na Watykanie przed premierą. Tak. parę osób spytało mnie, co znaczy zieja, bo myśleli, że to jest jakiś rzeczownik, który nie został przetłumaczony na język angielski czy na włoski i co znaczy to, bo tytuł był zieja, nie było żadnego dodatku i myśleli, że to jest, ja powiedziałem, to jest nazwisko. Pod tytuł był Nie zabijaj nigdy nikogo, bo to był taki ten szlagwort jednego z kazań zieji. Natomiast generalnie tytuł kursuje pod zieja. I zieja jest takim, bym powiedział, trochę zagadkowym tytułem, bo nie ma co ukrywać, ksiądz zieja nie był znany. Czy okazało się na Watykanie, że właściwie to po raz pierwszy niektórzy z również hierarchów usłyszeli o takiej postaci? Tak. Tak, to jest zadziwiające, że część duchowieństwa też nie słyszała o nim. Ale z drugiej strony jest bardzo duża grupa osób związanych z Kościołem, która i znała księdza zieje i słyszała też o nim, bo był to ksiądz tak, niezwykle charyzmatyczny, niezwykle aktywny. Do historii przeszły jego kazania, które były bardzo przystępne, ale klarowne, z jednocześnie z taką siłą moralną wygłaszane i jednocześnie ksiądz Zieja coś miał fantastycznego, że pakował się zawsze w największe zakręty historyczne i kłopoty. Tak, czyli już w czasie wojny bolszewickiej został kapelanem, zgłosił się do Legionów. I w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. I tam wygłosił takie pierwsze kazanie sławne pod tytułem Nie zabijaj nigdy nikogo. W czasie wojny. Do żołnierzy. Więc od razu chcieli go rozstrzelać za sianie defetyzmu. Postawimy tutaj kropkę. Zagramy. Muzyka jest piękna. Kolejny fragment z filmu. Muzykę skomponowaną przez Cezarego Skubiszewskiego. Zieja. Kolejny fragment z niezwykłego filmu, który 13 marca wchodzi na ekrany naszych kin. Ze mną reżyser pan Robert Gliński. No i muzyka, która opowiada o kolejnych sytuacjach, bardzo, bardzo emocjonalna, właściwie jak taki dodatkowy bohater filmu. Można tak zaryzykować takie stwierdzenie? Tak, ja bym powiedział, że ta muzyka ma takie cechy, tak z punktu widzenia reżysera, to znaczy muzyka ta bardzo się dobrze klei z bohaterem i bohater przeżywa jakieś emocje, więc ona te emocje trochę kontruje, trochę ilustruje, ale no, otacza jakąś taką chmurą. Dwa, ta muzyka ma przebieg. Muzyka w filmie, moim zdaniem, powinna mieć jakiś taki przebieg, no, trudno powiedzieć fabularny, bo muzyka jest abstrakcją w ogóle, natomiast ona ma pewien przebieg taki, bym powiedział, emocjonalno-brzmieniowy i to jest fantastycznie też, jeśli chodzi o współpracę z tym, co jest na ekranie. Więc dlatego ta muzyka od takiej, powiedzmy, zawodowej strony, oprócz tego, no, że nam się podoba, bo ona jest wypełniona, ma ładną melodykę i tak dalej, ona bardzo dobrze funkcjonuje, współgra z filmem i jest takim jakby dodatkowym elementem, no, który oczywiście powoduje, że ten film jest bogatszy, prawda, w dodatkowe emocje. Cezary Skubiszewski, kompozytor ścieżki dźwiękowej, który na co dzień mieszka w Australii, tak mówi o księdzu Janie i o samym filmie. Mi się wydaje, że najbardziej oryginalna rzecz tego jest bardzo prosta, że to był niesamowicie szlachetny człowiek. Bo w życiu wszyscy staramy się, jakoś większość z nas stara się być uczciwym, ale tam zawsze jakieś rzeczy troszeczkę naciągamy czy coś takiego. I nagle tutaj tak byłem skonfrontowany z osobą, która była naprawdę bezkompromisowo szlachetna. Także to jest w pewnym sensie bardzo, w dużym sensie bardzo oryginalne i prawie zawstydzające, że taka osoba całe życie bez kompromisów żyła do końca. Także z mojego punktu widzenia ja starałem się dodać jakąś nową, jakąś emocjonalną warstwę, bo nie potrzeba dokładnie popierać tego, co jest na ekranie. Robert to świetnie sfilmował, zareżyserował, także po prostu delikatnie dać jakieś będzie trochę uczucia, jakieś emocji, dodać coś do filmu. Delikatnie dodać coś do filmu, tak mówi Cezary Skubiszewski, kompozytor muzyki do filmu Zieja. Czy trzeba było pana Cezarego namawiać? Czy usłyszał, tak, ksiądz Zieja komponuje? Przeczytał scenariusz, potem zobaczył film, układkę, jedną z pierwszych układek montażowych i wtedy dopiero się zdecydował. Rzeczywiście on się jakby bardzo przekonał do tego filmu, jak zobaczył, że ta postać jest krystaliczna, ta postać ma wartości, ma pewną moralność. Ale z drugiej strony taka postać w filmie to nie jest najlepiej, bo zawsze dobrze jak postać jest zła, ma jakieś przebiegi, ma załamania, ma kompleksy, wpada w jakieś wiry pewnych wyborów moralnych i tak dalej. O krystalicznej postaci trudniej opowiadać? No bardzo trudno, bo taka postać jest nudna. Ktoś jest taki dobry i święty, to jest nudne na ekranie jak diabli. Natomiast ksiądz Zieja miał coś innego. Przez to, że był taki bezkompromisowy i taki bardzo trzymający się swoich wartości w każdej sytuacji, no wpadał właśnie kłopoty. W kłopoty, w konflikty. Był w pewnym sensie buntownikiem. I teraz, jeśli na przykład w latach 20. pochował samobójczynię na cmentarzu katolickim, co było wtedy zabronione przez prawo kanoniczne, od razu wylądował przed sądem biskupim, dostał naganę. No i tak właściwie przez całe życie. No, robił to, co dyktowało mu sumienie i wyznawane przez niego wartości, w związku z tym ciągle się narażał. No to wspominałem o tym słynnym przemówieniu, nie zabijaj nigdy nikogo. Nawet w czasie wojny, no ale był w czasie II wojny światowej kapelanem Szarych Szeregów i kapelanem Armii Krajowej. Więc znowu tam były konflikty, ale on uważał, że na przykład Szare Szeregi, czyli młodzież, nie powinna zabijać, bo to jest nieludzkie. I że jak idą na akcję, no nie powinni iść z bronią, nie powinni zabijać, bo to obciąża ich psychikę. I to prawda, człowiek młody, który zabija, to bardzo przeżywa. Tutaj z tej rozmowy, którą puściliśmy wcześniej, wynika, że ksiądz Jan był w KOR-ze, w Komitecie Obrony Robotników, był współzałożycielem KOR-u. I moim zdaniem KOR przetrwał ponad 4 lata dlatego, że tam był ksiądz Jan Zieja. Bo w KOR-ze były tak silne osobowości, tak silni ludzie o różnych poglądach, że po miesiącu to by się rozwaliło, ponieważ dochodziło do sporów, do polemik. A jak to było? Ksiądz Zieja potrafił to uspokoić. Potrafił jakoś im wytłumaczyć. Chłopaki, uspokójcie się. I w tej krystalicznej postaci szukał pan jakiego punktu zaczepienia, żeby zbudować scenariusz? No, raz to jest to, że wybraliśmy z jego życiorysu, a było mnóstwo takich wydarzeń, tam, gdzie ksiądz Zieja popadał w jakieś konflikty czy spory z otoczeniem. Bo popadał w takie spory właśnie przez ten swój bardzo pryncypialny sposób pojmowania swoich wartości. A z drugiej strony stworzyliśmy antybohatera. Jak jest bohater, który jest taki, jaki jest. Powiedzmy, tutaj jest bohater właśnie moralny, dobry, święty prawie, to trzeba stworzyć antybohatera, który jest zły. No i to już była pana koncepcja i konwencja. To już był pomysł scenariuszowy. Licencja poetyka takiej postaci w rzeczywistości nie było. W rzeczywistości nie było, natomiast był epizod w życiu księdza Ziei polegający na tym, że był wzywany na przesłuchania, ale ksiądz Zieja tam zastosował taki numer, zaczął tym SB-kom czytać Ewangelię, zaczął ich tam pouczać, nauczać i oni szybko się zmyli, bo zobaczyli, że tutaj nie mają w ogóle żadnego pola manewru. Myśmy ten wątek rozbudowali, bo te spotkania i przesłuchania tworzą taki fundament narracyjny całego filmu, z którego robimy wycieczki retrospekcyjne, wydarzenia, które się zdarzyły w życiu księdza, począwszy od lat 20. Świadomie wybrał pan dwóch niezwykle silnych, charyzmatycznych aktorów. Można powiedzieć, że to trochę też taki aktorski pojedynek, dialog między Andrzejem Sewerynem a Zbigniewem Zamachowskim. Tak, jest to pojedynek niezwykle ciekawy, ponieważ oni grają zupełnie inaczej. To znaczy Andrzej Seweryn jest bardzo skupiony, minimalistyczne środki, cała energia jest schowana i tylko czasami wychodzi z niego jakiś, powiedzmy, piorun czy jakaś siła. Czyli gra, powiedzmy, tak jak aktorzy, japońscy, prawda? Bardzo, bardzo zamknięty. Ale widzimy, że tam w środku jest wulkan. Ogromny potencjał, wulkan, tak. A Zbyszek Zamachowski jest inny, jest bardziej taki barokowy, mięsisty, pełen jakby ornamentów w tej swojej grze. I zderzenie tych dwóch technik i tych dwóch postaw jest fantastyczne, bo to jest wtedy ciekawe, wtedy się iskrzy ten ich pojedynek aktorski, pojedynek też postaci. Przychodzi ten Esbek do księdza, do mieszkania, włamuje się, bo tam szuka jakichś dowodów na działalność księdza, ale zostaje nakryty przez księdza, który raptem wraca. I nie wie, co powiedzieć, bo tu się znalazł, że tak powiem, włamał się do mieszkania. W mało wygodnej sytuacji. Tak, w mało wygodnej sytuacji się znalazł i mówi, bo ja przyszedłem do księdza, bo proszę księdza o spowiedź. I teraz zaczyna tutaj odgrywać spowiedź, co oczywiście jest jego pewnego rodzaju grą. Czy ksiądz się orientuje? A ksiądz się, myślę, że się orientuje, natomiast jest kapłanem. Musi swoją posługę wykonać. Jeśli ktoś go prosi o spowiedź, to musi się na to zgodzić, jeśli to jest na dodatek jeszcze jest coś wyjątkowego w przypadku tego człowieka, który jest majorem SB i podejmuje tę grę. No i zaczynają tutaj ścierać się dwie osobowości. No, jeden udaje i drugi w pewnym sensie akceptuje to udawanie. No, oczywiście po pewnym czasie diabeł, że tak powiem, wychodzi z pudełka, bo na pytanie, jaki jest twój największy grzech, SB odpowiada: nie wierzę w Boga. No się zaczyna już wtedy zdzieranie masek, prawda? Już wtedy idziemy do prawdy. A ponad tym wszystkim muzyka, która ubiera, która ubarwia i która niesie całą opowieść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejny fragment muzyki do filmu Zieja. A jak tworzy się muzykę filmową? O to zapytałam Rafała Paczkowskiego, reżysera dźwięku. Przy nagraniach muzyki do filmu najczęściej jest tak, że muzyka jest napisana i reżyser jest jakby tylko słuchaczem. Nie ma czasu na to, żeby cokolwiek zmieniać. Tak jak w przypadku filmu Zieja, pan Gliński oczekiwał, że muzyka będzie, że będzie troszkę uboższa. Nie będzie przysłaniała obrazu. Tak jest. Generalnie prosił, żeby muzyka była mniej obecna. Były pewne operacje, jeśli chodzi o instrumentację. Jeżeli jest za dużo, no to się odejmuje, nie wiem, sekcję dętą, zostawia się same smyczki. Czyli praca polegała na tym, że odchudzano trochę muzykę. Pracowałem wcześniej przy jednym filmie z panem Cezarym. Teraz pan Cezary zwrócił się do mnie, żebym zrobił to nagranie. Ja oczywiście z wielką przyjemnością pracuję z panem Cezarym. W tym przypadku ta muzyka była bardzo klasyczna, czyli generalnie oparta na orkiestrze. Bardzo mało było śladów elektronicznych. No taki score, że tak powiem, bardzo klasyczny. Jak się zwróciła do mnie firma, która produkowała ten soundtrack, od razu zasugerowałem, że nagranie powinniśmy zrobić w Pradze. Od paru lat staram się robić te nagrania filmowe w Pradze, ponieważ tam jest firma, która się zajmuje na co dzień nagrywaniem muzyki do filmów. Ta orkiestra się nazywa Film Harmonic Orchestra i oni generalnie zajmują się tylko tym. ich praca to jest nagrywanie do filmu. Po pierwsze, do filmu nagrywa się najczęściej do klika, czyli do metronomu. Czyli są wymierzone, utwory są wymierzone, więc gra się na słuchawkach. Muzycy muszą być przyzwyczajeni do tego, że grają w słuchawkach. Grają do jakiegoś podkładu. Inna jest rola dyrygenta również. Czy dyrygent oprócz partytury ma obok siebie z fragmentami, poszczególnymi klatkami i metronomem i on jednocześnie widzi obrazek i partyturę? Czasami jest tak, że dyrygent chce widzieć obraz, albo że kompozytor chce, żeby dyrygent gdzieś tam podążał za obrazem, ale to jest bardzo, bardzo rzadko się zdarza. Muzyka była bardzo precyzyjnie napisana pod konkretne sceny. W tej chwili generalnie muzyka filmowa dąży do tego, że staje się jakby, i to jest taka tendencja światowa, że staje się jakby elementem efektów, że jest coraz mniej melodii, a coraz bardziej faktura się liczy. Czyli rytm, barwa, brzmienie dopełnia obraz, ale bardziej na zasadzie faktury, a mniej na zasadzie melodii. A muzyka do filmu Zieja? Jest bardzo klasyczna i bardzo nawiązuje jakby do epoki. Tak? Wydaje mi się, że nie mogła być inna. Po tym jak zrobiliśmy nagrania, zmiksowaliśmy, mieliśmy pokaz, podkładaliśmy muzykę w studiu na Chełmskiej z obrazem i to się kleiło fantastycznie. Rafał Paczkowski, to się kleiło fantastycznie. Reżyser dźwięku, realizator, który pracował nad ścieżką dźwiękową, a jednocześnie, który powiedział, że no reżyser, czyli pan, odchudzał trochę muzykę, odchudzał do obrazka. Odchudzałem, ponieważ jak to było za głębokie, za szerokie, za dużo było instrumentów, to czasami miałem wrażenie, że jestem w Hollywood, a ja chciałem zrobić jednak film europejski bardziej i troszkę skrobałem, tak, że jakby ta orkiestra, bo to się nagrywa różne ścieżki, potem się to miksuje i okazuje się, że raptem ta orkiestra liczy 100 instrumentów czy 150 i to było za dużo. Czy to prawda, że czasami taka bogata instrumentacja może znieść obraz albo zmienić jego charakter? Bardzo często tak bywa. Bardzo często tak bywa, że jak muzyka jest szalenie intensywna, jest jej dużo, to ona przygniata film. I paru kolegów nie miało takiej siły, żeby ją właśnie troszkę zeskrobać, czy przy zgraniu już wycofać. Ja bardzo delikatnie traktowałem muzykę w filmie Zieja. To znaczy, nie dawałem jej na full. Ona się tam gdzieś w tle za bohaterami snuje. Czasami oczywiście wypełnia pewne fazy takie długiego ujęcia, czy w obrazie, jeśli jest jakieś tak zwane miejsce na muzykę. Natomiast generalnie ona jest lekko cofnięta, bo nie chciałem, żeby zdominowała bohatera i fabułę. A bohater jest niezwykle fascynujący. Ja kiedy pytam się, państwo tego nie widzą, ale kiedy pytam się o księdza Zieję, mój gość, pan reżyser, ma taki błysk w oku. Pociągnęła pana ta postać? Zachwyciła? Tu się przyznam, że miałem różne momenty. To znaczy, ja nie znałem księdza Ziei. Sama historia, skąd ten film się wzięła, stąd, że rektor warszawskiego kościoła wizytek, ksiądz Aleksander Seniuk, przyszedł do wytwórni filmów fabularnych, do producenta Włodzimierza Interhausa z propozycją, żeby zrobić film o księdzu Ziei, ale dokumentalny. Ale producent powiedział, że są 3 dokumentalne filmy o Ziei, po co robić jeszcze jeden? Zróbmy fabułę. No i się zaczęło. No tak, ale to trzeba napisać scenariusz, kto napisze i oczywiście pojawiło się niebezpieczeństwo, że będzie to film biograficzny, czyli straszna piła. No bo wtedy trzeba zacząć, że się tu urodził, potem się uczył, potem chodził do szkoły i tego. No i wtedy mniej więcej w tym momencie ten projekt trafił do mnie i ja trochę czułem rezerwę, ponieważ jest krystaliczna postać, mówiliśmy o tym, święty, ale się okazało... I zaczął pan szukać? I tak, zaczęliśmy szukać, ale właśnie się okazało, że jednak był buntownik. Więc to już się zaczęło interesujące. I pojawiła się jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo pociągnęła, że ksiądz Zieja był w pewnym sensie prekursorem wielu myśli, spraw, idei, które są aktualne dzisiaj. I to myślę, że było takim momentem, że ja w ten projekt się władowałem, ponieważ to, co ksiądz Zieja mówił o prawdzie, o przebaczaniu, o miłości, to właściwie odnosi się do dnia dzisiejszego, do współczesności. I to jest bardzo ważny głos. Ja myślę, że takich Ziei teraz by się przydało wielu. Ksiądz Zieja niósł ze sobą właśnie taką bardzo wielką miłość i taką chęć wybaczania i otwartości. No, jak miał parafię swoją na Polesiu, to zaprosił do kościoła Żydów i prawosławnych. To nie był już powiedzmy ekumenizm, który reprezentował Jan Paweł II. Nie, to były takie pierwsze kroki właśnie otwartości na inne religie. A jednocześnie to tam otworzył szkołę, w której uczył matematyki, języka, religii i nagle okazywało się, że ci ludzie z powrotem zaczynają przychodzić z dziećmi do kościoła. Tak, tak, tak, tak. On bardzo był taki otwarty na ludzi, na ludzkie potrzeby, na inne religie. Fantastyczny. A utwór, którego teraz Państwo wysłuchają, to utwór Laudate Dominum, chyba jeden z najważniejszych, jeden z najpiękniejszych na pewno na tej ścieżce dźwiękowej. O nim opowiemy za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. być uczciwym, szlachetnym, to nie ma różnicy, czy to było XV wiek, czy XIX, czy teraz. Ale może, jak powiedziałem wcześniej, może troszeczkę trudniej jest teraz w pewnym sensie, bo mamy tyle różnych pokus. Cezary Skubiszewski raz jeszcze, kompozytor muzyki filmu Zieja i w tym wypadku aranżer Laudate Dominum, które mogło zaistnieć w filmie. Tak, Laudate Dominum skomponował Mozart, a Cezary nagrał ten utwór, właśnie ten chorał w Australii. Dzięki temu mieliśmy prawa, ponieważ dostał od producenta nagrania prawa, no bo tam jest ten wspaniały sopran, który wchodzi po części instrumentalnej, potem chór. Ta muzyka trochę jakby obrazowała postać księdza Jana Zieja. No nie do końca, ponieważ ksiądz Zieja był człowiekiem skromnym i pokornym, a ta muzyka wznosi się do góry, ona pęcznieje, ona jest, wypełnia cały obraz, ona ilustruje taką scenę w Kaplicy Sykstyńskiej, jak ksiądz Zieja wchodzi do Kaplicy Sykstyńskiej i tam ogląda freski Michała Anioła i Sąd Ostateczny ten chór i ten sopran, no pokazuje jakby wielkość Boga, no i sądu i co nam grozi, bo tam jest w Sądzie Ostatecznym są potępieni i są ci, co idą do nieba. Więc jest to taki punkt zwrotny, powiedzmy, w opowieści o księdzu Ziei. Zanim ksiądz Jan Zieja trafi do Rzymu na studia, to cała ścieżka edukacyjna przed nim ciężka i długa. Urodził się jako syn zwykłego, dosyć biednego chłopa gdzieś tam w tak zwanej Ossie. I właściwie by tam został, bo nawet jego ojciec nie chciał go kształcić, bo uważał, że za bardzo tutaj się nadyma. Niech siedzi tam i będzie hodował rzodkiewki czy zboże. Kto go wsparł w tym, mama, że... Matka uważała, że ten młody Janek jest niebywale zdolny, co było prawdą. Niebywale zdolny i taki chłonny i na języki i myślę, że był też chłonny na to, żeby zrozumieć człowieka, zrozumieć ludzi, no żeby... Miał wrażliwość na drugiego człowieka, ogromną, nie bywało. Ogromną. Myślę, że tak, że to była jego taka jakby główny kierunek. Człowiek, prawda, która się łączy z naszym życiem, dekalog, tworzy człowieka i to był ksiądz Zieja. Czy to jest odpowiedzialność, konstruowanie takiego obrazu? Bo wiele osób księdza Zieję pozna przez pryzmat pana dzieła. I mam nadzieję, że potrafią zrozumieć, na czym polegał fenomen tej postaci, bo chciałem pokazać no, różne strony księdza i różne strony działalności, i różne strony jego, powiedzmy, postawy etycznej. Mam nadzieję, że ten ksiądz Zieja nie tylko trafi, powiedzmy, do warstwy myślowej, ale również trafi do serca. Bo no, są takie sceny w filmie, które mam nadzieję, że poruszają serce, emocje. Kilka osób popłakało się na projekcji, więc mam nadzieję, że tam jest jakiś ładunek taki prawdziwy, emocjonalny. A Zieja jest postacią, która jest potrzebna współcześnie. I na spotkaniu, jednym ze spotkań, ktoś na widowni powiedział, dlaczego pan zrobił ten film tak późno? To 30 lat temu trzeba było już zrobić i go puszczać 10 razy w roku, żeby tu wszystko wszyscy mogli zrozumieć, o co chodzi. Postać na dzisiejsze czasy. Może tak, trzeba to jest było postać czekać. Na teraz. Film wchodzi 13 marca do kin. No widz został złapany. Pan też został złapany. Ja też zostałem złapany, bo jeszcze z dużą emocją o tym opowiadam. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Robert Gliński, reżyser, scenarzysta, pedagog, dzięki któremu odkryliśmy na nowo postać księdza Jana Zieja. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Zapraszam do kina. I na zamknięcie naszej historii jeszcze jeden obrazek muzyczny autorstwa Cezarego Skubiszewskiego. Obraz oczywiście z filmu Ksiądz Jan Zieja. Z filmu zatytułowanego Zieja. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. nie mogą powiedzieć, co życiem można wykrzyczeć. Na głos, który woła w mym sercu, odpowiem, kiedy usłyszę. Nikt nie dostanie cierpienia większego, niż unieść zdoła. Jeśli mam oddać swe życie, nim oddam, głośno zawołam. Jan Pniewski, dzień dobry. Z pozoru trudno o bardziej zaskakujące połączenie niż Kościół i sztuczna inteligencja. Watykan zaprezentował jednak dokument, który ten stereotyp przełamuje. Dokument Rome Call for AI Ethics został podpisany w piątek, 28 lutego bieżącego roku i odnosi się do rozwoju sztucznej inteligencji według kryteriów etycznych wynikających z podstawowych praw człowieka oraz dobra planety, pisze Maciej Mróz w Przewodniku Katolickim. Technologie oraz algorytmy nazywane sztuczną inteligencją w coraz większym stopniu wpływają na życie ludzi, często w sposób, który jest dla nich niewidoczny. Na przykład decydując o tym, kto zostanie przyjęty do pracy, o tym, komu zostanie przyznany kredyt i tym podobne. Technologie te niejednokrotnie rewolucjonizują obszary ich zastosowań na polach takich jak medycyna, gospodarka czy edukacja, przynosząc ogromne korzyści. Zastosowania sztucznej inteligencji niosą jednak ze sobą także realne zagrożenia dla wolności, ryzyko dyskryminacji oraz utraty prywatności. Co więcej, w niektórych częściach świata zaawansowane technologie rozpoznawania obrazu wykorzystywane są do monitorowania zachowań ludzi, czy jako obywateli, służąc następnie do przypisywania ich do zdefiniowanych kategorii, co z kolei sprowadza ich do roli etykiet, na podstawie których podejmowane są odpowiednie akcje. Czytamy dalej. W liście skierowanym do obecnych na spotkaniu 28 lutego Ojciec Święty napisał, że nie mamy gotowych pomysłów, jak odpowiadać na nieprzewidziane pytania, jakie stawia nam dzisiaj historia. Naszym zadaniem jest raczej iść razem z innymi, uważnie słuchając i starając się połączyć doświadczenie i refleksje. Arcybiskup Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, zaznaczył, że podpisany dokument jest pierwszą syntezą przebytej dotąd drogi i ma nadzieję, że przyczyni się ona do wspierania innowacji technologicznych w taki sposób, aby były one czynnikiem autentycznego rozwoju człowieka i przyczyniały się do rozwoju humanizmu dla ery cyfrowej, pisze Maciej Mróz na łamach Przewodnika Katolickiego. Jedna z holenderskich gazet opublikowała raport zatytułowany Kraj, w którym Bóg już nie mieszka. Uzasadnieniem tej tezy miały być dane statystyczne mówiące o drastycznym spadku liczby wierzących i, jak napisano, nieprzystawalności wolnej holenderskiej duszy do wymogów chrześcijaństwa, pisze w Gościu Niedzielnym Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. W całym kraju są 1384 kościoły i 686 parafii. Na przykład w kierowanej przez kardynała Willema Eyka archidiecezji Utrechtu, największej w Holandii, w 2007 roku było około 200 parafii, a w ciągu najbliższych 5-8 lat zostanie ich 20. W ciągu 4 dekad liczba katolików w Utrechcie zmniejszyła się o 200 tysięcy, mimo przybycia rzeszy migrantów zarobkowych, w tym Polaków i bliskowschodnich chrześcijan. 60% Holendrów deklaruje się jako ateiści lub agnostycy. Czytamy dalej. Płacimy za dekady zaniedbywania katechezy. Nie nauczyliśmy ludzi stawiać pytań o Boga i sens życia, ani nie ukazaliśmy im piękna i mocy chrześcijaństwa, mówi biskup Ron van den Hout. Z tą opinią zgadza się kardynał Eyck i wspomina katechezy z końca lat 60., prowadzone przez księży, którzy nie mówili o Jezusie. Słyszałem od nich o Che Guevarze, rewolucji seksualnej, hipisowskiej wolności, jednak nie padło ani jedno słowo na temat sakramentów i ich znaczenia dla życia chrześcijanina. Beata Zajączkowska wskazuje następnie na pewne kwestie budzące nadzieję. Młodzież coraz częściej organizuje imprezy ewangelizacyjne. Wielki Czwartek na ulicach miast wspólnie z protestantami wystawiana jest na przykład pasja. Katolicyzm wciąż jest bardzo społeczny. Wielki Post to czas akcji zbierania funduszy na pomoc dla Afryki. Drogę krzyżową odprawia się tylko w Wielki Piątek, okres Wielkiego Postu nie różni się niczym od reszty roku, mówi autorce pracujący w Holandii ksiądz Józef Okunek. Podkreśla jednak, że w Holandii są miejsca, gdzie wiara jest przeżywana w sposób autentyczny dzięki dobrej liturgii, katechezie i wspólnotom kościelnym. Czytamy na łamach Gościa Niedzielnego. Autopromocja. Konkurs wokalny na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku. Koncert finałowy w Trójce to jego ważny element. W zeszłym roku odbył się on 19 października. Wystąpiła 11 wspaniałych młodych artystów. Czy pan jest sam? Czy panów dwóch?